Uçaktan kurtulur o zaman. Bırakalım aklı kalsın, üzülemem onun yerine. Bana mı yasak aşkın? Suçlu bu kelime. Ben dönüyorum kendi bedenime, sen vasat birine. Bana mı yasak aşkın? Bana mı yasak aşkın? Suçlu bu kelime. Ben dönüyorum kendi bedenime, sen vasat birine. Bana mı yasak aşkın? Suçlu bu kelime. Ben dönüyorum kendi bedenime, sen vasat birine. Çok zor, çok zor, çok zor.